Book 2 76 76 76 إبداء الأسباب 2 Argumentiram nešto 2 Argumentiram nešto 2 لماذا لم تأتي؟ И защо не дойде? Ти защо не дойде? كنت مريضا. Аз бях болен. Аз бях болна. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Аз не дойдох защото бях болен. Аз не дойдох защото бях болен. Болна. لماذا هي لم تأتي؟ Защо тя не дойде? Защо тя не дойде? كانت تعبانة. Тя беше изморена. Тя беше уморена. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Тя не дойде, защото беше изморена. Тя не дойде, защото беше уморена. لماذا لم يأتي? Защо той не дойде? Защо той не дойде? لم يكن عنده رغبة. Той нямаше желание. Той нямаше желание. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Той не дойде, защото нямаше желание. Той не дойде, защото нямаше желание. لماذا لم تأتوا? Защо не дойдохте? Защо не дойдохте? Сейяратуна муаттала. Колата ни е повредена. Колата ни е повредена. Лем нати, лиана сейяратана муаттала. Ние не дойдохме, защото колата ни е повредена. Ние не дойдохме, защото колата ни е повредена. لماذا لم يأتي الناس? Защо хората не дойдоха? Защо хората не дойдоха? قد فاتهم موعد القطار. Те изпуснаха влака. Те изпуснаха влака. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Те не дойдоха, защото изпуснаха влака. Те не дойдоха, защото изпуснаха влака. لماذا أنت لم تأتي? Защо не дойде? Защо не дойде? لم يسمح لي. Не биваше. Не биваше. لم آتي لأني لم يسمح لي. Аз не дойдох, защото не биваше. Аз не дойдох, защото не биваше.